Jak trudno iść pod prąd samego siebie, wystawiać wciąż na front. I wtedy, kiedy warto podejść krok do przodu, zaczynasz chować się za ścianą smutnych rad. A życie płynie rzeką w sobie samą, bo życie wcale nie jest doskonałe, więc daruj sobie swoje wciąż za mało. Kochaj siebie takiego, jakim jesteś. Kochaj siebie, wiesz, w życiu to co najlepsze. Kochaj siebie takiego, jakim jesteś. Kochaj siebie, wiesz, w życiu to co najlepsze. Golden Life ze swojej nowej płyty, płyty numer 7 i 3 nagrania. A wiesz, Kochaj siebie i Niebieski poniedziałek. Niebieski poniedziałek był na samym początku i to taka z tych piosenek, które się wyróżniają na całym płycie. I może to zasługa Tomka Snake'a Kamińskiego, który współprodukował właśnie to nagranie. A teraz będzie powrót do przeszłości, czyli muzyka, której słuchaliśmy przed tygodniem. Naszym gościem byli Maciej Balcar i zespół Lorraine. Na początek Maciek Balcar z nowej płyty Znaki. Dwa nagrania. Dzień mija i Pokochaj. Yeah.

i po chwili zgaśnie w nas wszystko to, co wspólne, wszystko to, co łączy nas, wszystkie małe chwile, nasze tajemnice. Wszystko, czego wstydzisz się, wszystkie nasze grzechy, niewypowiedziane słowa, wszystkie plany i marzenia. Co zabrał los, przeżyć jeszcze raz. Marzycielem być, zacząć jeszcze dziś, kochać życie wolnym być. A gdyby co zabrał los, przeżyć jeszcze raz. Marzycielem być, zacząć jeszcze dziś, kochać życie wolnym być. Potrzebnie zawsze bałem się, teraz głośno krzyczę, chodźcie tu. Wiara czyni cuda wobec mnie, mitem żyje, mit obrócę się. Lecz nagle kto ponad umysł, żeby uciec stąd, ponad wszystko, co przyziemne jest, szukać gamy, co pociągać ma, zawrzeć z diabłem obustronny pakt. W dwóch nagraniach grupa Sejes z płyty Marzyciel byli u nas przed tygodniem. Ja chyba się przejeżdżę, powiedziałem, że był również Lorraine. Lorraine'a nie było, ale słuchaliśmy ich trzech nagrań i pomyślałem sobie, że dzisiaj Wisła przypłynie raz jeszcze. Odwróć się, nie powtarzaj po mnie słów, ranisz mnie nawet bardziej niż sto kul. Lepiej już nie mówmy nic. Lepiej

a także jeszcze paru innym osobom. Anna Maria Jopek jeszcze przez moment. Piosenki kolejne to Besame Mucho i Ta ostatnia niedziela. Ostatnio, pierwszą od wielu lat, daj mi

Może mu kurku mytaj, może po kurku mnie coś zrozumie kur. Kur nie kuma bowiem, kur nie kuma kur. Tutaj miał wystąpić chór na stelażu takim żur, ale tu zima, chór raczej nie ma, byleby nie zapiał kur. Ale zaraz, zaraz baby, ty don't cry, ty kurkumy sobie daj, może po kurkumie to i ty zrozumiesz. Tak, taki to jest numer, tak, o, oparty na kurkumie, nie trzeba go rozumieć. Trzeba go rozumieć zaraz. Taki to jest numer. Oparty na kurkumie. Taki to jest numer. Oparty na kurkumie. Trzeba go rozumieć. Taki to jest numer. Dwa razy Grażyna Łobaszewska z nowej płyty Sklejam się. I to tyle dzisiaj już w Nocnej Polsce. Grażyna Mazurczak, Tomasz Żądę, dziękujemy. Na zakończenie jeszcze jedna pani ze świetnym wokalem. Dorota Miśkiewicz z płyty Piano.pl i to jedna z piosenek napisanych przez Dorotę, powtórzona po płycie Pod rzęsami. Pragnę być jeziorem. Ja ten utwór bardzo lubię, więc posłuchajmy go razem jeszcze przez chwilę. widzę twoją twarz. Ciągle zamyślony patrzysz w swoją dal. Gdybyś zrozumiał mnie, pragnę być jeziorem, pływaj w nim, gdy chcesz, dam ci swoje. Punktualnie czwarta.